huevona. Mona una ni fata fata. Ni wewe ulie ni choka. Na kunita ligi. Na kunita ligi. Oh, oh, kaka ye. Na kunita ligi. Na kunita ligi. Umesahau nini kwangu e mwana? Mbona unanifata fata? Ni wewe uliye nichoka na kunita ligi. Na kunita ligi. Oh, oh, kaka ye. Na kunita ligi. Na kunita ligi. Nilipokuwa nawe ulinivuja, ikawa sitamani hata machoni mwako, kaka. Hata machoni mwako. Nasema kweli baba. Hata machoni mwako, kaka. Hata machoni mwako. Nisikia sauti yangu, kuna kanaika. Unanitafutia visingizio kutaka kuniwacha. Eti siri wa mina nukuzo. Pia siwa heshimu wazazi wako, kaka. Sina tamani kwako, kaka. Sina tamani kwako. Niseme nini tena? Sina tamani kwako, kaka. Sina tamani kwako. Usinione nyaene yao. Nimeugwa. Nikarama kumtuza mwanamkeo. Na pia mapenzi. Nikauli jema. Imani busara na maelewano. Sasa wanionga, ninapendeza. Unataka turudiane, haiwezekani baba. Unataka turudiane, haiwezekani baba. Wewe kwangu ni kama mfupa ulio mshinda fisi. Ulio mshinda fisi. Ulio mshinda fisi. Ulio mshinda fisi. Usinioni vya ele yao. Nimeuzwa. Nikarama kumtuza mwanamke. Na pia mapenzi. Nikauli njema. Imani busara na maelewano. Sasa waniona. Ninapendeza. Unataka turudiane, haiwezekani baba. Unataka turudiane, haiwezekani baba. Wewe kwangu ni kama mfupa ulio mshinda fisi. Ulio mshinda fisi. Ulio mshinda fisi. Ulio mshinda fisi. Thank you. Yeah.